program Trzeci Polskiego Radia Środa, 6 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Mapa drogowa piątki PiSu wytyczona, znamy też koszt propozycji. Dają rządowi 2 tygodnie. Pracownicy sądów i prokuratur domagali się podwyżek. Krajowa siódemka do remontu, prace ruszają jutro. Będą utrudnienia. 40 miliardów złotych będzie kosztować wprowadzenie piątki PiSu. Wyliczenia podał premier. Mateusz Morawiecki przedstawił też źródła finansowania programu Prawa i Sprawiedliwości. Według kancelarii premiera zmniejszenie luki VAT przyniesie od 4 do 6 miliardów złotych rocznie. Drugie tyle ma dać ograniczenie luki CIT. 2 do 3 miliardów złotych budżetowi zapewni, według rządu, cyfryzacja administracji publicznej. Te i inne działania, według premiera, sprawią, że program Prawa i Sprawiedliwości uda się sfinansować bez nowelizacji budżetu. Mamy wytyczoną drogę, wiemy, jak tam dojść. Mamy też środki na realizację tego celu. Mamy też ogromną determinację. Wiceminister finansów Leszek Skiba podkreślał wczoraj, że dzięki rozszerzeniu 500+, czy obniżeniu podatków, zwiększy się też budżet Polaków, a co za tym idzie, również ich wydatki. Jest to istotna zmiana, która pozwoli na to, żeby po prostu móc mieć więcej pieniędzy w swoich kieszeniach. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział również opodatkowanie cyfrowych gigantów, które zyskują, oferując w Polsce reklamy online, VOD czy streaming muzyki. Nowy podatek ma przynieść budżetowi około 1 miliard złotych. Karol Surówka, Polskie Radio. Domagali się podwyżek. W Warszawie protestowało kilka tysięcy pracowników sądów i prokuratur. Najpierw manifestowali przed Ministerstwem Finansów. Potem przeszli przed kancelarię premiera. Tam delegacja związkowców złożyła swoje żądania. Postulaty protestujących dotyczą podwyżek pensji, w tym dodatkowych 450 zł jeszcze w tym roku. Ponadto związkowcy chcą zmian systemowych, m.in. wprowadzenia mnożnikowego systemu wynagrodzeń i zatrzymania fali odejść z pracy w sądach. Groszowe kwoty i w końcu się ludziom należy godne wynagrodzenie. Dla wszystkich sąd to sędzia, a tak naprawdę te wszystkie akta musimy przygotować my, bez nas sądy nie istnieją. Delegacja związkowców spotkała się z zastępcą szefa kancelarii premiera Pawłem Szrotem oraz z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Mówiliśmy o zapaści sądów. Chcemy jeszcze w tym roku te 450 zł. Mają termin do 2 tygodni. Przemysław Lis, Polskie Radio. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik mówił przedwczoraj, że jest zdziwiony protestami, bo od wielu miesięcy trwają rozmowy ze wszystkimi organizacjami związkowymi pracowników sądownictwa. Zgodnie z porozumieniem podpisanym w grudniu, każdy pracownik w tym roku ma dostać 200 zł podwyżki. Możliwe są też premie i nagrody. Remont jednej z najważniejszych i najruchliwszych dróg w Polsce. Kierowców czekają utrudnienia na Krajowej Siódemce w okolicach Radomia. Jutro zostanie zwężona droga w kierunku Warszawy. W połowie marca drogowcy wprowadzą ruch wahadłowy na odcinku w stronę Krakowa. Zakres robót jest szeroki, przyznaje Karol Grochowski, przedstawiciel wykonawcy. Mamy do wykonania pełne wymiany konstrukcji. Będą to roboty polegające na wymianie pełnego pakietu warstw konstrukcyjnych oraz będziemy realizować wymianę warstwy ścieralnej tego odcinka. Jako pierwsi z utrudnieniami będą musieli się zmierzyć kierowcy podróżujący siódemką pomiędzy Radomiem a Warszawą. Roboty te będziemy prowadzić poprzez przełożenie ruchu na sąsiednią jezdnię, po uprzednim zawężeniu z 2 pasów w jednym kierunku do 1 pasa oraz skierowanie ruchu na jezdnię sąsiednią. Na odcinku mogą wystąpić utrudnienia w kilku lokalizacjach jednocześnie. Prace na siódemce potrwają do jesieni. Wielki post w kościele katolickim rozpoczyna Gośroda Popielcowa. Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup Artur Miziński, przypomina, że to szczególny czas wezwania do nawrócenia i przemiany naszego życia. Niech będzie czasem podejmowania różnych form wyrzeczeń, które będą pomagały nam przezwyciężać nasze słabości. Niech także będzie czasem naszej wrażliwości, naszych serc na potrzeby bliźnich. Wielki post potrwa 40 dni. Donald Trump krytykuje demokratów za wszczęcie dochodzenia w sprawie domniemanego nadużycia przez niego władzy. W opinii amerykańskiego prezydenta posunięcie demokratów jest czysto polityczne i ma bezpośredni związek z kampanią wyborczą. Przedwczoraj kontrolowana przez demokratów Komisja Sprawiedliwości Izby Reprezentantów skierowała do ponad 80 byłych i obecnych współpracowników Donalda Trumpa wnioski o przekazanie dokumentów. Chodzi o potencjalne zarzuty utrudniania przez niego działań wymiaru sprawiedliwości, łamania prawa i związków z Rosją. Wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych ostro skrytykował demokratów. To hańba. Każdy widzi, że mamy do czynienia z próbą zastraszenia prezydenta. Donald Trump przekonywał, że działania demokratów mają na celu podważenie jego osiągnięć jako prezydenta. Żaden rząd w ciągu pierwszych 2 lat nie osiągnął tak wiele jak rząd Trumpa.

końcu dojdziemy tam. Piękny sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało król, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Kurier i Krzysztof Zalewski. 17 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Co dziś w audycji porannej do dziewiątej. Sporo rzeczy do omówienia. Będziemy mówili o rzeczach troszkę już nam niepotrzebnych, ale o takich, które w związku z tym, że nam są niepotrzebne, mogą pomóc innym. Starszy pan przyniósł nam dużo darów. Między tymi darami była kryształowa karafka. To jest karafka pamiątka po jego czwartej żonie. No właśnie, na przykład takie rzeczy mogą się komuś przydać. Porozmawiamy sobie o sklepach charytatywnych. Co to takiego jest? Skąd się wzięło i po co jest? Proszę posłuchać. Około 7:40 porozmawiamy na ten temat. Porozmawiamy także o tym, że czasem się nie da, no ale jak ktoś nie wie, że się nie da, to wtedy nagle i niespodziewanie się da. Najlepszymi wynalazcami są ci, którzy po prostu nie wiedzą, że się nie da, bo wszyscy inni mają gdzieś w głowie jakąś blokadę i wychodzą z założenia, nie, no tego nie da się zrobić, temu przeczy fizyka. Oni tego nie wiedzą, budują, o, działa. Takim ludziom nie należy mówić, że się nie da, wtedy się da. A wyjdziemy od historii pewnego młodego dżentelmena, bardzo młodego dżentelmena, który zrobił coś, co normalnie, czego normalnie w domu się nie robi. Proszę posłuchać, to za kilka chwil. Poza tym oczywiście doktor Tomasz, on też nie wie, że się nie da. Dochodzi do tak zwanej denaturacji białka i dokładnie ten sam proces widzimy, jak na rozgrzaną patelnię wbijemy na przykład jajko. Da się? Da się oczywiście. Kwadrans po 7:00 pytania z kosmosu. Zapraszamy dr Tomasz Rożek. Tata 20 minut po 7:00. Tata dziś zadumia się nad książką i nad tym, co robimy z otaczającą nas naturą. Ta książka skłania do zastanowienia się, co będzie dalej. Wszyscy mamy nadzieję, że właśnie to od dzieci, które czytają dzisiaj o tym, mają większą świadomość niż my, kiedy byliśmy mali, że dzięki nim jednak ten świat jeży, wiewiórek i zajęcy nie zginie. Na przykład, jeśli my się sami nie opamiętamy, może dzieci nas opamiętają. Tomek o tym opowiadał na końcu świata, opowiadał państwu o plastikach kilka dni temu, więc sprawdźmy, co dziś u Tomka. Kawa uspokaja, rozluźnia. Po kawie nie będziesz tańczył, rozbijał się. Nie. Po kawie człowiek nigdy nie jest agresywny. To się po prostu nie zdarza. Niby kawa, niby uspokaja, ale proszę posłuchać, o jaką kawę chodzi. Przed dziewiątą Tomek na końcu świata, czyli Tomasz Gorazdowski w podróży. O, i 19:05 się zrobiło. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, then falling stars that seem to cry. Doesn't want you anymore. It's over. It breaks your heart in two to know she's been untrue. the sky, start to weep and say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall, echo to you, that's all, but you'll see lonely sunsets after all. It's over, it's over, it's over. It's over. Morrissey. I ten wyższy głos to LP, Państwo pamiętają. 22 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. Nie da się. No nie da się i już. To niemożliwe. Tak często uważają naukowcy i inżynierowie. Bo kto przy zdrowych zmysłach uwierzyłby, że dziecko zbuduje mały reaktor nuklearny w swoim pokoju? No tak się wydarzyło. Właśnie tak zrobił 12-letni Jackson Oswald ze Stanów Zjednoczonych. This is the nuclear fusion reactor. To jest reaktor nuklearny. Sam go zbudowałem. Potrzebuje bardzo dużo prądu, tysięcy voltów. Nie ma tu w ogóle materiałów rozszczepialnych. Wszystko działa na zasadzie fuzji. Budował on tak zwany fuzor. Cezary Szmitke, Centrum Nauki Kopernik. Czyli reaktor, to znaczy urządzenie, w którym zachodzi reakcja łączenia się jąder wodoru, żeby tworzyć lub czy to cięższe jądra deuteru, czy też jądra helu. Szukajmy po prostu różnych rzeczy. Bogdan Janus, fizyk, Centrum Nauki i Techniki, EC1 Łódź. Może na początku wydawać się coś zupełnie nieprzydatne, ale w przyszłości zrewolucjonizować zupełnie życie na Ziemi. No jest wiele takich zjawisk, które zostało kiedyś powiedziane, nie da się. Powiedziano kiedyś, że nie będzie człowiek latał, że nic cięższego od powietrza nie wzniesie się w powietrze, no a dzisiaj doskonale latamy sobie bardzo ciężkimi samolotami. Młody chłopak, mam na myśli 15-letniego Anglika. Piotr Zarzycki, historyk techniki. Który wpadł na pomysł, co zrobić, żeby kominy fabryczne nie emitowały dużych ilości światła. Samoloty bombardowały ośrodki przemysłowe w Anglii. I młody chłopak wpadł na pomysł taki, aby zacząć dodawać w procesie spalania paliwa po prostu substancję, która by wydzielała dużą ilość ciemnego dymu. Coraz ciężej jest takiemu szeregowemu człowiekowi bez wsparcia jakiegoś laboratorium coś wynaleźć, aczkolwiek chyba ciągle jest jakaś taka nisza, że człowiek po prostu siedząc gdzieś w domu, bawiąc się różnymi dziwnymi rzeczami, może coś niechcący wynaleźć. Czasami nie wie, że się ma nie dać, dlatego że po prostu nie usłyszał. Tak było w przypadku George'a Danziga, matematyka, który kiedy jeszcze sam studiował na Sorbonie, a to jak nie jeden student, zdarzało mu się spóźnić. No i spóźnił się na wykład polskiego statystyka Neumanna, który na początku wykładu zaprezentował przykłady zadań, które miały być niemożliwe do rozwiązania. Ale kiedy Danzig spóźniony przyszedł, nie usłyszał, że miały być niemożliwe, potraktował je jako zadanie domowe. Po kolejnych kilku dniach wrócił, przepraszając, że spóźnił się z oddaniem pracy domowej i dopiero wtedy dowiedział się, że te problemy miały być przykładem tych nierozwiązywalnych. Ale jemu się udało. A jemu się udało. To już Einstein powiedział. Najlepszymi wynalazcami są ci, którzy po prostu nie wiedzą, że się nie da, bo wszyscy inni mają gdzieś w głowie jakąś blokadę i wychodzą z założenia, nie, no tego nie da się zrobić, temu przeczy fizyka. Oni tego nie wiedzą, budują, o, działa. A i proszę, trzeba być niedowiarkiem i nie wierzyć w to, że czegoś się nie da zrobić, o czym przekonywał także Tomasz Jeleński. 2, 2 i 7 trójek. Niektórzy mówią, że do trójki to się nie da dodzwonić. No jak nie? Trzeba spróbować. Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Mówisz kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Jest jedna ponad wszystko, nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. Tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Dwa, dwa, siedem trójek. Nie da się? No jak się nie da? O, dzień dobry, rzeczywiście. Da się dodzwonić i to bardzo szybko. Grzegorz, Trójmiasta, pozdrawiam. Bardzo pozdrawiamy także serdecznie. Proszę próbować, proszę nam opowiedzieć, czego się nie da, a nagle i niespodziewanie się dało, bo ktoś nie wiedział, że się nie da. Pan Adam oczywiście zawsze się dodzwoni. Wczoraj wiatr wyprawiał różne cuda, ale jeden cud był szczególny. Byłem na takim jeziorkiem śródleśnym i w pewnym momencie pojawiła się nad powierzchnią wody taka, no kwadzi trąba i porwała do góry ptactwo wodne. I one tak leciały do góry nogami, do góry, a dziobami w dół. No zabawnie to wyglądało. Ale przy okazji mój kapelusz poleciał do góry, ten jeszcze myśliwski. Aż wylądował na drugim brzegu, godzinę mi zajęło go znalezienie. I do tego spacerek jeszcze. Pozdrawiamy panie Adamie. O, minęła 6:30. Studiu Krzysztof Zyblewski. Znane są szczegóły wprowadzenia piątki PiSu. Wypłata 13. emerytury ma ruszyć 1 maja. Z kolei w połowie maja ruszy przywracanie połączeń autobusowych w małych miejscowościach. 500 zł na pierwsze dziecko ma obowiązywać od 1 lipca. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska mówi, że PiS chce prowadzić społeczną gospodarkę rynkową. Chcemy, żeby młodzi ludzie trafiali na polski rynek pracy. My ich potrzebujemy. My chcemy im stworzyć jak najlepsze ku temu warunki, żeby tu mogli zakładać rodziny, żeby tu rodziły się ich dzieci, żeby mieli godną płacę. Chcemy i gonimy Europę Zachodnią również pod względem standardów życia. Niższy PIT i wyższe koszty uzyskania przychodów mają wejść w życie 1 października. Także 1 października ma zostać zniesiony podatek dochodowy dla osób do 26 roku życia. Rzecznik Praw Dziecka analizuje podpisaną przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego kartę LGBT+. Mikołaj Pawlak ujawnił, że otrzymał kilkadziesiąt zgłoszeń od przeciwników i od osób popierających inicjatywę. Zaznaczył, że podstawową kwestią jest ustalenie, czy karta jest prawem. Rzecznik Praw Dziecka zapowiedział, że poprosi prezydenta Trzaskowskiego o wyjaśnienie, na jakiej podstawie prawnej tematy opisane w karcie mają być wprowadzane do edukacji. Według Fundacji Mama i Tata, która wskazuje na opinie prawne, karta LGBT+ narusza konstytucję. Brytyjska policja wszczęła śledztwo w sprawie trzech podejrzanych przesyłek zawierających amatorskie ładunki wybuchowe. Koperty trafiły wczoraj w okolice dwóch londyńskich lotnisk i dworca kolejowego Waterloo. Nikomu nic się nie stało. Sprawę bada Wydział Policji do Spraw Terroryzmu. Według Sky News na dwóch kopertach były irlandzkie znaczki. Stacja telewizyjna informuje, że irlandzka policja współpracuje w tej sprawie z brytyjskimi służbami antyterrorystycznymi. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Sporo chmur się może pojawić, ale po kolei. Zachmurzenie początkowo duże, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju. Tam możliwe będą słabe opady deszczu lub deszczu nawet ze śniegiem. Później zachmurzenie stopniowo będzie się zmniejszało do niewielkiego na południowym zachodzie, tylko na Pomorzu i miejscami na zachodzie ponownie wzrośnie, znowu do dużego. Temperatura od 3 stopni na krańcach północno-wschodnich do 11 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Nawet do 5 rat gratis. Promocja ratalna na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga gimnazjaliści i rodzice. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną egzamin gimnazjalny 2019. Testy przyrodnicze. Zestawy zadań z biologii, geografii, fizyki, chemii z odpowiedziami i punktacją do zadań. Książka Egzamin gimnazjalny testy i arkusze przyrodnicze. Dziś tylko z Dziennikiem Gazetą Prawną. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 26,5 minuty 7. I just Dzień dobry, Redbox. Ranek Małpa Polskie Radio.pl. Słuchaczka napisała, że zainspirowana naszą pogadanką w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z doktorem Tomaszem o tym, że dobrze by było w biurze na przykład na piłce takiej dużej siedzieć, wtedy się człowiek prostuje, zdecydowanie lepiej to wygląda i lepiej działa. Kupiłam sobie taką piłkę do siedzenia w pracy. Plecy się muszą dostosować, ale ogólnie fajnie i pobujać się można i poskakać. Na fotelu się tak nie da. No przecież od rana mówimy, że nie wolno mówić, że się czegoś nie da, bo jak człowiek nie wie, to wtedy się da. I na fotelu i się pobujać, i poskakać też można. A, prasa za chwilę. To była bardzo gruba Lola. Mówiła, że chce zmieniać świat. I jeśli mam być szczery, a ja od dzisiaj chcę być szczery, to był miły fakt. Ja też bym chciał coś zmieniać i nawet mogę chlapnąć to. Bo jeśli mam być szczery, a od dzisiaj chcę być szczery, to chciałbym ciebie w nią, zamienić ciebie w nią, zamienić ciebie w nią. Ale proszę tak nie patrzeć dziwnie. Wiem, trochę mnie poniosło na tym fotelu, panie redaktorze. Nie, nawet pan nie zauważył, że wiolonczela była w tym utworze. Była wiolonczela? No, ale ta była mniej jesienna. Tak, wiolonczela taki jesienny instrument. Ale ta była mniej. Mniej, taka bardziej wiosenna. Mhm. To dobrze, to dobrze. Dzień dobry panu. Kiedyś czeski pisarz Ota Paweł napisał: chcesz być szczęśliwy przez godzinę, to się upij. Chcesz być szczęśliwy przez 3 dni, to się ożeń. Chcesz być szczęśliwy całe życie, zostań rybakiem. Te słowa chciałem dedykować panu Adamowi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu bardzo. Dziękuję. Nie wiem, czy pan Adam nie jest jednak wędkarzem. Bo zdaje się, że jest różnica jakaś. I nie, no zawsze przyjdzie taki, co zepsuje. Chwila. A mówiłeś, że się nie da. Mówiłem, że się nie da. No przyszedł i okazało się, że się da. To pan Krystian. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie oglądał pan? Nie, nie widziałem. No tego, ja też nie. Dla mnie ta telewizja jest niewidzialna. Dla mnie też właśnie tak. Ciemność widzę. Ciemność. Mm. Ale no czytałem, że się działo dużo. Na pierwszej stronie pierwszej dziś przegląd sportowy napisał krótko: królobójcy. Real już chyba bez szans na żadne trofeum w tym sezonie. Copa del Rey, Liga i Liga Mistrzów poza zasięgiem. No ale miło, że jednak przegląd wpisując herb Realu zostawił tę koronę na górze. Ale już widziałem taki obrazek, jak to jeden pan w koszulce z numerem 7 i drugi pan Wynoszą tę koronę. Demontują. Demontują. No, właśnie, tak to jest. Pan Robert też napisał, że może jakąś nutę z Holandii zagrać, żeby tam przyjemnie się zrobiło. Ja wiem, że redaktor jest przygotowany. Otóż to. Natomiast jeśli chodzi o polskie sprawy, no to oczywiście mapa drogowa piątki Kaczyńskiego dziś króluje. I tutaj to słowo nieprzypadkowo. 5 biegów PiS, pisze Gazeta Polska codziennie, prezentując ładne zdjęcie i pisząc o tych 5 biegach PiS. Inne gazety komentują bardziej krytycznie. No choćby dziennik Gazeta Prawna pisze: koniec Polski bez deficytu, piątka, mapa drogowa, realizacja obietnic z piątki Kaczyńskiego kieruje nas w stronę trwale wyższego deficytu. Czytamy na pierwszej stronie. Impuls Biznesu jeszcze dosadniej pisze: nowa piątka jest jak Viagra. Na krótką metę podniesie popyt, ale nie zapewni wzrostu gospodarce. Tak komentują ekonomiści pakiet zaprezentowany przez premiera Morawieckiego. A Puls Biznesu o tym więcej, a sam premier, no i tutaj przechodzę jakby do takiego finału tej części, sam premier w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, dziś duży, długi wywiad z Michałem Szułdrzyńskim, Andrzejem Stecem i Michałem Kolanką, a w zasadzie ci panowie rozmawiają z panem premierem, w którym pan premier w wywiadzie mówi tak: chcemy dać Polakom święty spokój na co dzień, dostatek i wolność rodzinnego życia. Nie będziemy budować aliansu z partiami, które są za zniszczeniem lub osłabieniem Unii Europejskiej. Nasz kierunek to silna Polska w silnej Europie, w sojuszu z Ameryką. Od zawsze jestem orędownikiem zasady: płać podatki tam, gdzie prowadzisz biznes. Trzeba wprowadzić najlepiej na poziomie Unii coś w rodzaju digital tax. No jeśli ktoś z państwa zainteresowany rozszerzeniem tematu, odsyłam dziś do Rzeczpospolitej. Mapa drogowa króluje, a drogi zakorkowane. Nie uciekniemy z letnich korków, pisze Rzeczpospolita. Rozkopane drogi i poślizg w budowie krajowego systemu zarządzania ruchem. Nie będzie łatwo jeździć po Polsce. Wkrótce drogowy horror czeka kierowców na łączącej Warszawę ze Śląskiem Gierkówce, jednej z najbardziej zatłoczonych tras w kraju. Budowa brakującego odcinka autostrady A1 wymusi konieczność jazdy na niemal 80 km jednym pasem i tak przez, uwaga, 3 lata. Nie jest to dobra wiadomość. No, też mówiliśmy dziś o 6 w serwisie, że rozpoczyna się remont 7. No, dlatego ten tytuł Nie uciekniemy z letnich korków jest jak najbardziej zasadny. Dziennik Gazeta Prawna pisze: złego szpitala nie da się zamknąć. Niemal 1200 placówek medycznych nie dostosowało warunków sanitarnych do ustawowych wymogów. Czas na to miały do końca 2017 roku. Nadal jednak działają. Aby ich nie zamykać, resort zdrowia przerzucił odpowiedzialność na sanepid. Jeśli kontrolerzy stwierdzą, że warunki w danej placówce nie zagrażają życiu i zdrowiu pacjentów, to pozwalają jej działać. Do tej pory udało się sprawdzić 800 placówek. W 164 wykryto poważne uchybienia. Tylko w 5 wstrzymano pracę oddziału czy konkretnej sali, pisze dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Wyborcza, jeszcze chciałem powiedzieć, że Rzeczpospolita pisze o wariografię, czy badania wykrywaczem kłamstw rozstrzygnie, kto mówi prawdę o korupcyjnej propozycji, którą szef KNF miał złożyć biznesowi Leszkowi Czarneckiemu. To ta taśma, która rozgrzewała szpalty gazet jakiś czas temu. Potem kolejne taśmy. Taśmy gniotą Kaczyńskiego. Gazeta Wyborcza pisze, że PiS oficjalnie lekceważy taśmy Kaczyńskiego, ale w badaniu CBOS 21% wyborców Dobrej Zmiany stwierdziło, że Jarosław Kaczyński zachował się niewłaściwie, prowadząc biznesowe negocjacje w siedzibie swojej partii. Ten sondaż, wyniki tego sondażu na pierwszej stronie, nieco wyżej nagrodzony projekt architektoniczny Nobel dla Japończyka. Można zobaczyć, co i jak to wszystko wygląda, a także przeczytać wewnątrz numeru sylwetkę laureata. No i kilka wiadomości z życia wyższych sfer. No źle się dzieje w państwie Drutex. Rozżalony prezes o żonie. Miała z firmy 2 miliony złotych rocznie. Inna małżeńska, już postmałżeńska historia byłego premiera i jego dawnej miłości Izabel. Były premier mówi: żona nagrała mnie nago w toalecie. Co tam się musi dziać? Znaczy nie w toalecie, bo to zwykle wiadomo, co się dzieje, ale to między tymi dwojga. Co tam się jeszcze wydarzy? To jest także ważne pytanie. Gazety oczywiście bardziej prawicowe przypominają o tym, że rozpoczął się Wielki Post, że dziś Popielec. Nawracajmy się, wierzmy w Ewangelię, na pierwszej stronie naszego dziennika. Także Gazeta Polska o tym przypomina. Dziś gazeta także w wydaniu tygodniowym. No i tutaj gwiazdor disco polo i mistrzyni świata mówi o starciu z homoterroryzmem. Wiadomo, o kogo chodzi. Zofia Klepacka, Sławomir Świerzyński. Zbliża się Dzień Kobiet. W tygodniku powszechnym Moc kobiet, Michelle Obama i inne. Taka dziś okładka tygodnika powszechnego, która już też zwiastuje co wewnątrz numeru. Na Polityka wraca do polityki. Rozpoczęła się wielka wyborcza licytacja. Kto da więcej plus? No i taki zatroskany orzeł z dżdżownicą, tak? Można powiedzieć? No to dżdżownica. Tak, no? Tak, która niesie tę dżdżownicę do gniazda, gdzie czekają Polacy. No tak, chyba w miarę dobrze zinterpretowałem. Mhm. Tygodniki, poranna prasa, Krystian. Okay. Jeśli chodzi o to, czego się nie da, to pani Małgosia opisuje historię swojego prawie 3-letniego synka, któremu przeczytano ostatnio książeczkę pani weterynarz, no i padło pytanie, jakie będziemy mieć zwierzątko w domu. Konia. Mieszkamy w bloku. Z rzędem? No, jeszcze państwo nie wiedzą, że się da. To się państwo przekonają. Aha, jeśli chodzi o ten Real i ten Ajax, bo wczoraj zdaje się, no, nieprzyjemna historia dla kibiców Realu na własnym stadionie 1-4. Więcej pewnie w serwisie sportowym o tym państwo usłyszą. Było pytanie, czy będzie coś z Holandii muzycznie, no to bardzo proszę. Oni są generalnie z... Utrechtu. Z Utrechtu właśnie, ale myślę, że parę osób w Utrechcie także się ucieszyło po wczorajszym wyniku. Kensington z Utrechtu. Holenderska nuta, jak napisał jeden ze słuchaczy. Tak, no bardzo proszę. Pan oglądał mecz? Zdaje się, że... Śnieżyło, ale oglądałem. Bardzo mi się podobało. A miałem się wyspać i się nie udało. Nie? Nie. Nie? Ale trzeba próbować. Trzeba próbować. Dzisiaj mam szansę. Proszę nie mówić, że się nie da. Tak? Nawet jak człowiek ma mało czasu, to trzeba próbować. Trzeba spać szybciej. Szybciej, oczywiście. Oczywiście. I na zapas. Na pewno się, panie redaktorze, nie da rozwiązać problemu skupu butelek w naszym kraju. Wszędzie się da, niestety u nas się nie da. Nie dało, nie da i to jest nierozwiązywalne według mnie. No właśnie, trzeba wziąć kogoś, kto nie będzie wiedział, że się nie da i może w końcu podobno nie da się wywrócić hełmu na drugą stronę i trzasnąć drzwiami obrotowymi też. A wielu próbowało, ale zdaje się, że się nie... W muzyce na pewno są takie rzeczy, których się nie da, proszę pana. Tak, na przykład koncertu Paganiniego na skrzypcach się nie da zagrać, a słyszałem, wielu grało. Wielu próbowało? Nie, nie, grali. A, że jednak. Tak, ja próbowałem, ale sobie... Bo kiedyś mi pan opowiadał, że jest walc minutowy Chopina. Nie da się go zagrać w minutę. I że on w minutę to nie... Nie, no nie ma takiej możliwości. 2:20 to jest rekord świata. Naprawdę? No patrz pan, no. No może 2:15. A pan próbował? No skąd? To musi pan spróbować. Urywki z kalendarza. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Wie pan, ja mam wrażenie, jakbyśmy się widzieli wczoraj. A to już minęło? Dwa dni. Proszę pana. Dzień dobry państwu. Oj, nie wybawiłem się i nie wytańczyłem podczas tegorocznego karnawału, ponieważ z wielu rzeczy, których nie umiem, taniec zajmuje pierwsze miejsce, no może ex aequo z językiem francuskim. I przez to nie byłem na ani jednym balu czy dancingu, ale raz mało brakowało. Graliśmy z kolegami koncert w Ciechocinku, a tam tężnie sanatoria, co krok lokale z parkietami do tańca, no i kuracjuszki. I po koncercie przyszedł do nas wianuszek sanatoryjnych dziewcząt w liczbie 7 i dawaj zapraszać nas na potańcówkę. A że do ciszy nocnej, kiedy panie muszą być w swoich pokojach, zostało jeszcze trochę czasu, rysował się przed nami interesujący wieczór. I co? I przeprosiliśmy panie, wsiedliśmy do busa i pojechaliśmy do domu. Wstyd. A myślałem, że jesteśmy dżentelmenami. 7 kuracjuszek. Marca, środa popielcowa. Imieniny dziś obchodzą Będzimysł, Cymbarka, Frydolin, Koleta i Konon. Wszystkiego najlepszego. 6 marca 1831 roku w Teatro Carcano w Mediolanie odbyła się premiera opery Vincenza Belliniego Lunatyczka. Spektakl rozpoczął się o godzinie 23, a poszukiwania głównej bohaterki zakończono 2 dni później w południe. 22 lata później w Wenecji odbyła się premiera innej opery, tym razem była to La Traviata Giuseppe Verdiego. Piękna opera, a jej premiera zakończyła się kompletną klapą i skandalem. Publiczność w połowie XIX wieku nie była gotowa, aby w operze śledzić historię damy lekkich obyczajów. Verdi zmuszony był do wprowadzenia kilku zmian, przeniósł akcję dramatu do czasów Ludwika XIV, zmienił tytuł z Traviata na Violetta i 6 maja 1854 roku wystawił spektakl w Wenecji. Ale o tym już w urywkach z kalendarza 6 maja w poniedziałek opowie państwu Joanna Kołaczkowska. Sprawdzę. Dziś przypada również Europejski Dzień Logopedy. Ja wiem, że na niektórych zgłoskach nieco świszczę, dlatego jeszcze dziś pobiegnę do logopedy złożyć życzenia i pobrać ćwiczenia czesał czyżyk czarny koczek treść sierpc sierść. Redaktorowi Łukawskiemu pani logopeda poleciła mruczeć do ściany. Takie ćwiczenie, mruczenie do ściany. Jak ja bym chciał zobaczyć, jak pan kiedyś mruczy do ściany. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie Ulę, która powiedziała właśnie, i teraz proszę przemruczeć ścianę na wylot. Jak panu idzie? Cały czas próbuję. Filip Jaślar. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Z przyjemnością. No i kłaniamy się wszystkim logopedom. Za 5:07. And that madness, oh, I wish I knew.